लगाए हुए गुजर गया है, जमाना गले लगाए हुए मदरसा के मुद्दत हुई उठाए हुए गुजर गया है जमाना। कफन हटाना लिल्ला मेरे चेहरे से चेहरे से कफन हटाना कफन हटाना लिल्ला चेहरे से गुनाहगार हूँ रहने दो मुझ पाए हुए गुनाहगार हूँ रहने दो मुझ पाए हुए मदरसा के मुद्दत हुई उठाए हुए गुजर गया है जमाना। किसी ने ये भी ना सोचा हमारे दफन के वक्त किसी ने ये भी ना किसी ने ये भी ना सोचा हमारे दफन के वक्त खाक न डालो ये हैं नहाए हुए केल पे खाक न डालो ये हैं नहाए हुए मज़बूर के मुद्दत हुई उठाए हुए गुजर गया है जमाना। किसी रईस की महफिल का ذکر کیا ہے امیر محفل کسی رئیس کی محفل کا ذکر کیا ہے امیر خدا کے گھر بھی نہ جائیں گے بل بلائے ہوئے خدا کے گھر بھی نہ جائیں گے بن بلائے ہوئے مذہب سر کے مدت ہوئی اٹھائے ہوئے گزر گیا ہے زمانہ گلے لگائے ہوئے گزر گیا